Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Dzisiaj, jutro. Lutowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. W najbliższą niedzielę, dzisiaj, jutro, po 21:00. Wyjedźmy stąd, razem. Myślałam o tym. Zostawmy Greka z tym jego śmierdzącym barem i w drogę. Dokąd? Gdziekolwiek, przed siebie. Nie, autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 lutego, jest 22:00. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Stowarzyszenie Pracodawców kontra liderzy związków zawodowych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Pierwsi przeciwko drugim piszą wniosek do prokuratury. Amerykanie wyślą broń na Ukrainę. Rosja przed tym przestrzega, twierdzi, że zagrozi to jej bezpieczeństwu. W tym serwisie będziemy też przestrzegać przed opalaniem się pod kwarcówkami. Powiemy, co na ten temat sądzą francuscy naukowcy. Liderzy związków zawodowych działających w Jastrzębskiej Spółce Węglowej łamią prawo? Tak uważają pracodawcy RP, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, którzy zwrócili się w tej sprawie do prokuratury w Gliwicach. Tłumaczą, że przedmiotem sporu zbiorowego była kwestia zmian dotyczących posiłków profilaktycznych dla osób pracujących na powierzchni i w administracji. Zarząd spółki z tych zmian się wycofał, a to znaczy, że przedmiot sporu zbiorowego wygasł. Mimo to nielegalnie ogłoszono referendum i w jego wyniku zorganizowano strajk, argumentują autorzy wniosku. Według nich strajk jest nielegalny, a żądanie odwołania zarządu nieuprawnione. Nie istnieją przepisy, które pozwalałyby związkom zawodowym decydować o składzie organów spółek, podkreśla prezydent pracodawców RP Andrzej Malinowski. Strajk w Jastrzębskiej Spółce Węglowej trwa 9. dobę. W siedzibie firmy trwają negocjacje między związkowcami a zarządem, a przed siedzibą firmy powstało miasteczko namiotowe. Jest w nim około 300 osób. To jest takie nasze małe mini miasteczko, pomieszczenie, gdzie można by się było ogrzać dla tych, którzy będą pełnić dyżury. To jest takie pomieszczenie, gdzie będziemy pełnić dyżury całodobowe po to, żeby pilnować naszych przedstawicieli i członków zarządu przy negocjacjach. Jeżeli będzie taka potrzeba, myślę, że catering zamówimy, jakieś herbatkę i kawkę przywieziemy. Czym więcej ludzi, tym lepiej, nie? Z powodu strajku do odbiorców Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie trafiło już 340 tysięcy ton węgla. Firma boi się utraty wiarygodności, co mogłoby jeszcze pogorszyć jej sytuację. Zwierają szyki i łączą siły. Frankowicze spotkali się w Warszawie. W burzliwej atmosferze rozmawiali o pozwach zbiorowych, organizacji protestów, ale też wymieniali się doświadczeniami. Są załamani gwałtownym wzrostem kursu franka. Dzisiejsze spotkanie winno służyć temu, byśmy się zorganizowali, tworzyli petycję. 100 tysięcy podpisów nie mogą nas zlekceważyć. Ale jedna osoba mówi w jednym czasie. Rząd nam nie pomoże, bo nie ma instrumentów. Dział prawny jest nam potrzebny. Spotkaliśmy się po to, żeby zorganizować grupę osób, Agnieszka Binka, Pro Futuris, które już walczą, które chcą przystąpić do pozwów indywidualnych, zbiorowych, żeby skoordynować działania na terenie Warszawy i Mazowsza. Tu są pozwy zbiorowe przeciwko bankom odnośnie unieważnienia klauzul abuzywnych w umowach. Każda umowa tak naprawdę zawiera jakieś niedozwolone klauzule. Przede wszystkim o indeksowanie kursu franka, stosowanie przeliczników banków. A o sytuacji osób zadłużonych we frankach szwajcarskich można przeczytać na stronie www.frankowcy.org.pl. Moskwa przestrzega Waszyngton. Ewentualne dostarczanie przez USA broni Ukrainie zagrozi bezpieczeństwu Rosji. Takie oświadczenie wydało tamtejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Do rozpoczęcia dostaw broni na Ukrainę przekonuje Baracka Obamę m.in. wpływowy republikański senator John McCain. Zapowiedział nawet przygotowanie ustawy, która zobowiąże prezydenta Stanów Zjednoczonych do podjęcia takich kroków. Marek Wałkuski. John McCain wystąpił na konferencji prasowej wraz z grupą senatorów z Partii Republikańskiej i Demokratycznej. Przekonywali oni, że bez większej pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych Ukraina nie oprze się rosyjskiej agresji. To jest walka pomiędzy demokracją a autorytarną dyktaturą i powinniśmy się jednoznacznie opowiedzieć, oświadczył senator Lindsey Graham. W grudniu ubiegłego roku Kongres przyjął ustawę umożliwiającą przekazanie Ukrainie broni za kwotę 300 milionów dolarów. Prezydent Stanów Zjednoczonych ma jednak wolną rękę, czy z tych środków skorzystać. Zapowiedziana przez senatora McCaina ustawa zmuszałaby Baracka Obamę do rozpoczęcia dostaw broni dla Ukrainy. By tego nie zrobić, Obama musiałby tę ustawę zawetować, co mogłoby być dla niego niewygodne politycznie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Naukowcy z Francuskiej Akademii Medycyny domagają się zamknięcia gabinetów z kwarcówkami. Ich zdaniem ten sposób opalania się jest bardzo niebezpieczny. Zakazano go już w Brazylii i w Australii. W wyniku przeprowadzonych badań lekarze doszli do wniosku, że ten sposób opalania się niczego dobrego nie daje, poza krótkotrwałymi efektami estetycznymi. W najbliższych latach około 2000 osób umrze na raka skóry spowodowanego kwarcówkami. Zapewnienia, iż korzystającym z takich gabinetów nic nie grozi, mijają się, według badaczy, z prawdą. Profesor Jacques Bazek, członek Francuskiej Akademii Medycznej, mówi. Takie opalanie się jest nie tylko niebezpieczne dla zdrowia, ale i postarza skórę, nawet o 30 lat. Także przepisy są zupełnie księżycowe. Wiara, iż kontrola dermatologiczna może uchronić przed komplikacjami, to czyste szaleństwo. Lekarze dodają, że sztuczne opalanie nie przygotowuje skóry na przyszłe wystawianie się na prawdziwe słońce. Co więcej, w pogoni za zyskiem zdecydowana większość gabinetów nie przestrzega przepisów i z ich usług korzystają także kobiety w zaawansowanej ciąży i osoby mające znaczną ilość brodawek i tzw. pieprzyków lub zmian na skórze. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami, tylko na południu jeszcze niewielki śnieg. Od minus 9 stopni na Podlasiu do minus 6 na Mazowszu i minus 4 na Dolnym Śląsku. Jutro znowu śnieg na południu, od minus 3 stopni w Augustowie do 0 w Poznaniu i plus 1 w Gdańsku, we Wrocławiu i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Proszę Państwa o przywitanie słuchaczy! Cztery wystawy za nami, piąta przed nami. Bardzo mi się podobają, rewelacyjne. Jestem w szoku. Jestem zachwycony. Bardzo mi się podoba. Liczymy na to, że i w Poznaniu Państwa nie zabraknie. Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Czyli otwarcie wystawy naszych szalonych fotografii na dworcu Poznań Główny. W niedzielę. Punktualnie o 14. Dla tych, którzy nie mogą z nami być, relacje na naszej antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia mówią Robert Kantarajt, Michał Nogaś, Piotr Stelmach. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Dyżur w studiu programu Trzeciego Polskiego Radia pełnią Zofia Kruszewska i Jan Chojnacki. Jest 22:08. Everybody! Bielszy odcień bluesa. Thank you very kindly, ladies and gents. But as you know, we are here with the blues. The blues is something that everyone have the blues sooner or later. If you don't have the blues today, you will have the blues tomorrow. That's if you didn't have them yesterday. But the blues are here to stay. Sometimes the blues are expressed in a song, and by being able to express the blues in a song, sometimes it's the feeling that you have. And if you have one of the feelings that's being expressed in a song, it can do you a lot of good. Everyone that lives have the blues, because the blues is the life you live. The life you live could be good, then it could be bad. Just like the song you sing, it can be, some can be happy and some can be sad. But one of the things sometimes give a person the blues is because maybe they don't exactly understand what's happening. And sometimes when you don't understand what's happening, you find that you have these blues. And you think in ways that you shouldn't think, and you think in ways that you should think. but it's still the blues being expressed. And sometimes you think because you have a weak brain or a narrow mind. Jeden z tych niewielu, którzy mieli pełne prawo mówić I am the blues, jestem bluesem, Willie Dixon. Zresztą wielokrotnie tak o sobie mówił. To, co powiedział na początku dzisiejszej audycji, to inwokacja do koncertu, który miał wprowadzać słuchaczy w tajemny dla nich świat, wówczas świat muzyki, która po raz pierwszy zawitała wtedy w takim kształcie do Warszawy. A rok był 1964, październik 27. Wszystko działo się w Filharmonii Narodowej w Warszawie z okazji 7. Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego Jazz Jamboree. W 64 roku to był już 6 festiwal Jazz Jamboree. Ale był po raz pierwszy podlany bluesowym sosem. Na scenie Filharmonii Narodowej wystąpili wówczas czołowi przedstawiciele czarnej amerykańskiej muzyki, dzisiaj uważani za tych, którzy dali podwalinę pod całą popularną muzykę amerykańską, która z czasem zaczęła się nazywać rock'n'rollem. Ten pierwszy, najważniejszy poniekąd gospodarz wieczoru, bo on prowadził coś w rodzaju konferencjerki, to właśnie Willie Dixon. W tej swojej inwokacji, w tym manifestie mówił, że blues jest tym życiem, które jest naszym udziałem. I tak jak to bywa w życiu, które czasami jest szczęśliwe, a czasami smutne, tak też jest w bluesie, który raz jest szczęśliwy, raz smutny, raz wesoły, a raz bardzo, bardzo powolny i zmuszający do refleksji. A potem nastąpiła pieśń zatytułowana God's Gift to Man, czyli boski dar dla człowieka. Tym darem, według Williego Dixona, jest miłość. Jest miłość, która jest warta więcej niż srebro i złoto. To dosyć rzadki przypadek, że Willie Dixon nie gra tutaj na basie, na kontrabasie, bo to była jego specjalność, tylko gra na gitarze. Tym bardziej trzeba potraktować to wydawnictwo jako coś w rodzaju białego kruka czarnej fonografii, a jest to wydawnictwo nasze, czyli Polskiego Radia S.A. Nosi ono tytuł Big City Blues and Howling Wolf in Warsaw. To Big City Blues to zestaw tych gigantów, o których wspominałem, a poza Willim Dixonem są to Sunnyland Slim, który śpiewa i gra na fortepianie, to Hubert Sumlin, który gra na gitarze i Clifton James, który gra na perkusji. No i tutaj mały przytyczek troszkę w stronę wydawcy, który napisał, że na perkusji gra James Clifton. Ale przysięgam i wszyscy, którzy bluesa kochają, wiedzą, że to był Clifton James. No i do tego jeszcze dołączył z czasem Howling Wolf ze swoją gitarą, z harmoniką, no i z tym niesłychanym aparatem głosowym. No ale zanim pojawił się on na estradzie, wiodącą rolę przejął przez chwilę pianista śpiewający Sunnyland Slim. Thank you, Mary Kay. Right now we're gonna do a little tune of the blues. Old tune I made a long time ago. Back in the forest, the devil is a busy man. Devil show. Sunnyland Slim na czele Big City Blues wykonał swoją własną kompozycję Devil is a Busy Man. I to jest płyta, którą trzeba mieć. Bracia i siostry, obowiązek każdego blues fana, żeby posiąść płytę wyprodukowaną przez Polskie Radio w cyklu Polish Radio Jazz Archives. To jest już 19. płyta z tego cyklu. No i to jest płyta, która daje początek funkcjonowania bluesowego kołysania w Polsce, bo tak naprawdę to był taki pierwszy wielkie bluesowe boom, które się w Polsce, a konkretnie w Warszawie, stolicy naszej, odbyło. Mówię, że to jest obowiązek dla dwojga słuchaczy mam po jednej płycie, a reszta niestety musi polecieć do dobrego sklepu płytowego i sobie tę płytkę przyswoić. No więc mój adres internetowy jan.chojnacki@polskieradio.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. Dwie płyty Big City Blues z Howlin' Wolfem w roli głównej mam dla państwa. No i właśnie Howlin' Wolf pojawia się na estradzie, który powoduje, że realizator tego nagrania musiał przeżywać ciężkie chwile. Aparat wokalny Howlin' Wolfa, nie dość, że przesterowany z natury, był tak silny, że realizator nie mógł sobie dać rady z początku z tym, co docierało z ust artysty do mikrofonu, a do tego jeszcze w sposób mało, jak się wydaje, kontrolowalny dla realizatora, dmuchał w harmonikę i to też dmuchał z taką siłą, że mikrofon mógł się rozpęknąć. Także dopiero po chyba trzecim numerze w wykonaniu Howlin' Wolfa wszystko doszło do normy, a ten trzeci to słynne Smokestack Lightning. Thank you. Lightning, jeden z największych standardów bluesowych wszechczasów w wykonaniu autorskim Chestera Bernetta, czyli Howling Wolfa. I to w dodatku z płyty wydanej przez Polskie Radio. Płyty zatytułowanej Big City Blues and Howling Wolf in Warsaw. Dwa egzemplarze tych płyt były dzisiaj przeznaczone dla słuchaczy Bielszego Odcienia Bluesa. Tymi szczęśliwcami są pan Marcin Wójcicki z Radomia i pan Jacek Domański z Warszawy. Gratuluję, cieszę się ogromnie, a może jeszcze w którejś z następnych audycji będą takie płytki też czekały na innych słuchaczy. Mówię może, bo takiej pewności nie mam. Pewność natomiast mam teraz, że blues udowodni, iż jest nadal żywotną substancją i mimo, że od czasu, kiedy po raz pierwszy zabrzmiał w formie oryginalnej w Warszawie upłynęło ponad pół wieku, no to nadal w Warszawie, okolicach, w całej Polsce jest żywy i ożywiany przez niespecjalnie zaawansowanych wiekiem artystów, co też jest bardzo pocieszające. Wśród tych artystów jest też czwórka, która skojarzyła się wokół dobrych muzycznych intencji, nazwali się Łowoka i mają taką oto misję, żeby na kanwie bluesowej tradycji grać coś własnego, co gdzieś tam ociera się o jakąś taką też troszkę historyczną psychodelię, ale ponieważ są oni zaopatrzeni w współczesne, nowoczesne środki pozwalające im i wydobywać dźwięki, i je rejestrować, to wszystko brzmi bardzo, bardzo współcześnie. Proszę posłuchać, jak Łowoka interpretuje coś, co przed, no nie wiem, więcej niż 60 laty wymyślił Lightning Hopkins. Black Ghost, czyli czarny duch. To nagranie z albumu Sewastopolis, sygnowanego przez grupę Łowoka, którą z kolei tworzą Mewa Habiera, która śpiewa, Rafael Rogiński, który gra na gitarach, Ola Rzepka na przyciskanych instrumentach i Paweł Szpura na perkusji i różnych tam dramsach. I to jest płytka druga już Łowoki. A, mam jeden egzemplarz dla słuchaczy Trójki. Proszę pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl, koniecznie z dopiskiem Łowoka. I prawidłowo trzeba to Łowoka napisać, żeby płytkę dostać. Jedna, jedyna. Łowoka to coś takiego, w czym krzyżuje się psychodelia znana mi z autopsji z mojej młodości, z troszkę takim gospelowym podejściem do tej substancji ze strony wokalistki. No ale przede wszystkim jest to jednak płyta gitarowa. Głównie elektrycznie gitarowa, ale też zdarzają się na niej przygody z gitarą akustyczną. A jeżeli ta akustyczna jeszcze pięknie będzie współgrała z elektryczną graną szklanym slajdzikiem, no to robi się przyjemnie. Oto raz jeszcze Łowoka. Death don't have no mercy. Death don't have no mercy in this land. Death don't have no mercy in this land. Well, he come to your house and he won't stay long. Look in the bed and somebody will be gone. Death don't have no mercy in this land. Well, he never takes a vacation in this land. In this land. Well, he come to your house and he won't stay long. Look in the bed and your mother will be gone. Death don't have no mercy in this land. Well, he'll leave you standing and crying. Thank you. Death Don't Have No Mercy. To łowoka ze swej drugiej płyty długogrającej, choć nie jest ona aż tak bardzo długogrająca, jakby się chciało, zatytułowanej Sewastopolis. Szczęśliwym posiadaczem tego albumu może czuć się już pan Bogdan Kijak z Myślenic. Na naszym facebookowym profilu Bielszego Cienia Bluesa jeden z przyjaciół Bielszego Cienia napisał, że stęsknił się za kobiecym głosem bluesowym i dobrze mu się zrobiło na duszy, kiedy usłyszał, jak śpiewa wokalistka łowoki Mewa. No to jeszcze raz będzie teraz kobieta, ale już zupełnie innej, powiedziałbym, półki dynamicznej, bowiem to będzie Mahalia Burns. Myślę, że debiut w Bielszym Odcieniu Bluesa. Parokrotnie już występował u nas jej tatuś, ale ona, no chyba po raz pierwszy. I ukazuje się jej, to nie jest jej pierwsza, trzecia chyba już płyta teraz w lutym. Będzie nosiła tytuł Oh Yeah, The Bette Davis Songbook. I do tego jeszcze dochodzi atrakcja niesłychana dla tych wszystkich, którzy kochają gitarowe granie, bo towarzyszy Mahalia Burns w tych nagraniach Joe Bonamassa, który no nie może wytrzymać, żeby przynajmniej raz na kwartał gdzieś u kogoś nie wystąpić z tym swoim ognistym gitarowym graniem. No to na razie na zachętę. Jeden utwór, tylko jedno nagranie udostępnione w sieci i ja je za pośrednictwem anteny trójkowej państwu też przybliżam. Stepping in Her Eye Miller Shoes, Mahalia Burns and the Soulmates plus Joe Bonamassa. Stepping high in her eye miller shoes. Try everything she could to stay here. A dark glass used to hide a mind. niezły soulowy motorek ma ta pani w użyciu. Mahalia Burns z zespołem The Soulmates plus Joe Madamassa na gitarze. To pierwsze nagranie awizujące płyty Mahalii, płyty zatytułowanej Oh Yeah, The Betty Davis Songbook. A to nagranie nosiło tytuł Stepping in Her I. Miller Shoes. I. Miller Shoes to są jakieś bardzo słynne amerykańskie trzewiki, które od chyba 100 lat odziewały stopy najznakomitszych celebrytów amerykańskich, nie wiem, męskich czy damskich, a może i jednych i drugich. W każdym razie na pewno znakomitych. No teraz dla uspokojenia coś bardzo tradycyjnie stonowanego i kameralnego i w zasadzie akustycznego. Wystąpi bardzo dla amerykańskej muzyki zasłużony artysta Jorma Kaukonen. On dawał początek wielkim karierom grup Jefferson Airplane, a potem Hot Tuna, ale od dłuższego czasu jest sobie sam artystą wiodącym. Gdzieś tam z żoną w Ohio posiadają ogromne terytorium w sensie przestrzennym, na którym stoi studio nagraniowe i w tym studiu nagraniowym od czasu do czasu Jorma Kaukonen nagrywa sobie własne płyty tak, jak mu się podoba, a nie tak, jak wymagałyby od niego jakieś wielkie wytwórnie płytowe. I taką płytę też właśnie sobie nagrał. Nosi ona tytuł Ain't No Hurry, czyli nie ma się co śpieszyć i słusznie. Bo jak tu się śpieszyć, wykonując taką właśnie staroświecką piosenkę? Everybody wants to be your long-lost friend. you're down and out. I said in your pocket there's not one penny. Look for your friends as long as you just haven't any. We'll get back on your feet again. I said everybody wants to be your long lost friend. Telling you, brother, without a doubt, nobody knows you when you're down and out. I mean to tell you when you're down and out. Nie ma się to śpieszyć. Ain't No Hurry to tytuł nowego albumu Jormy Kaukonena. Takich właśnie mruczących piosenek jak Nobody Knows You When You're Down and Out jest na tej płycie fura. No, jeżeli ktoś nie chce się śpieszyć i potrzebuje lekkiego wyciszenia przy miłym kołysaniu, płyta Jormy Kaukonena jak najbardziej na miejscu. Parę tygodni temu mówiłem o Chrisie Speddingu, bardzo utalentowanym i cenionym brytyjskim gitarzyście, który grywał na całym świecie, z całym światem, i nagle okazało się, że wydał solową płytę, teraz właśnie świeżo w 2015 roku. Album nosi tytuł Joyland. Zaprosił do nagrania mnóstwo słynnych kolegów: Artura Browna, Andy'ego Frasera, Roberta Gordona, Briana Ferry'ego, ale też są tutaj dwie piosenki, w których sam on, gitarzysta, udowadnia, że umie śpiewać. No, może przynajmniej, że chce śpiewać. No to posłuchajmy, jak utalentowany gitarzysta zaświadcza, że jest utalentowanym wokalistą. Boom, shaka, boom. Boom, shaka, boom, shaka, boom, shaka, boom. Boom, shaka, boom, shaka, boom, shaka, boom. There's a hole in the world where the love gets in. Gonna climb right inside. Fill it all in. See the boy on the corner. He draws a gun in his hand. He'll print it out in 3D and shoot you dead. Boom shaka, boom shaka, boom shaka, boom. Boom shaka, boom shaka, boom shaka, boom. Głęboko zastanawiając się nad manifestem Chrisa Speddinga Boom Shaka Boom, chciałbym od siebie dodać, że to był pierwszy odcień bluesa, a przez radio mówił Jan Chojnacki, a pożegna Państwa, tak jak przywitał, Willie Dixon. Thank you, ladies and gents. But we are so sorry. Time has invaded our stay, and we must be on our way. So have fun and listen to the blues. This is Willie Dixon saying thank you for the Big City Blues Packet, and we hope to see you again in the very near future. Thank you. Good night. Oh,